Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 سؤال کردن 1 يتعلم يدرس يذاكر یادگیری هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ دانش آموزان زياد درس ميخانند؟ لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. نه، آنها زياد درس نميخانند. يسأل سؤال كردن هل تسأل المعلم مرارا؟ شما از معلم زیاد سوال می کنید؟ لا، لا اسأله مرارا. نه، من از او زیاد سوال نمی کنم. یجیب جواب دادن اجب من فضلك لطفاً جواب دهید. انا اجیب من جواب می دهم. یشتغل کار کردن هل هو یشتغل حاليا؟ او الان کار می کند؟ نعم، هو یشتغل حاليا. بله، او الان کار می کند. یأتی آمدن هل ستأتون؟ شما می آیید؟ نعم سنأتي حالا. بله، ما الان می آییم. یسکن زندگی کردن هل تسکن فی برلین؟ شما در برلین زندگی می کنید؟ نعم، انا اسکن فی برلین. بله، من در برلین زندگی می کنم.